graça na raiva. Yeah. Thank you. Oh,

والبكور برسة من تنسيجة المصر. ادھر سے جو ہے اسی سے اخر پای کے بھائی شفا اللہ سایہ کو دے